nosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska może stracić immunitet, jest wniosek prokuratora generalnego. Rosjanie wiedzieli, co atakują, mówi minister Sikorski o ataku na polską fabrykę w Ukrainie. Misja Polaka w kosmosie zakończona, ale jej efekty odczuje cała nasza gospodarka. Do Sądu Najwyższego oraz równolegle do Trybunału Stanu trafiły wnioski prokuratury o uchylenie immunitety Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu. Prokurator generalny Adam Bodnar napisał w mediach społecznościowych, że prokuratura zebrała dowody, które wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw. Chodzi o przekroczenie uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań kolegium Sądu Najwyższego mimo braku kworum, niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu i niedopełnienie obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia sądu dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. W celu postawienia zarzutów konieczne jest uzyskanie zgody obu instytucji. Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, pytany w Lublinie o nocny atak rosyjskich dronów na fabrykę grupy Barlinek w Winnicy w Ukrainie. Minister podkreślał, że Rosjanie wiedzieli, co atakują. Atak był z trzech kierunków, więc on zakłada, że celowo, że pracownicy byli w schronach, ale mimo to przez pożary kilka osób zostało rannych. Myślę, że to nam wszystkim uświadamia skalę i okrucieństwo rosyjskich ataków na Ukrainę. Stan dwóch osób, które zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów na fabrykę, jest poważny, ale stabilny. Kilka osób odniosło lżejsze obrażenia. Sławosz Uznański-Wiśniewski bezpiecznie wrócił na Ziemię i tym samym zakończył się główny etap pierwszej polskiej misji kosmicznej Ignis. Podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeprowadził 13 opracowanych nad Wisłą eksperymentów naukowych. Wielokrotnie łączył się z Ziemią i opowiadał o swojej pracy w kosmosie. Przedstawiciele polskich władz oraz eksperci podkreślają, że misja Ignis pozytywnie wpłynie na kondycję i rozwój polskiej gospodarki. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po łączeniu z ISS podkreślił, że polski astronauta i jego lot w kosmos stanowią inspirację dla młodego pokolenia Polaków. Jest to przykład, że nie ma takich szklanych sufitów, których nie jesteśmy w stanie przełamać, nie ma takich barier, których nie jesteśmy w stanie pokonać, że wszystko co dobre przed nami i możemy sięgać gwiazd. Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej dr Marta Ewa Wachowicz zaznacza, że zrealizowane w kosmosie polskie eksperymenty naukowe to impuls do szybszego rozwoju polskiej gospodarki. Będziemy mieć lepszą kadrę inżynierską, więc tak, absolutnie spodziewamy się sukcesu. Też trochę nie doceniamy naszych biznesmenów, naszego sektora przemysłowego, bo projektujemy i powstają bardzo ciekawe instrumenty i bardzo ciekawe rozwiązania technologiczne. Polski astronauta spędził w kosmosie ponad 2 tygodnie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Doktor Uznański-Wiśniewski przyleciał do Kolonii w Niemczech, gdzie przez najbliższe dni w Europejskim Centrum Astronautów będzie ponownie przyzwyczajał się do grawitacji. Gmina Głuchołazy odkupi prywatne mieszkania w budownictwie wielorodzinnym. W pierwszej kolejności będą analizowane oferty od właścicieli dotkniętych skutkami ubiegłorocznej powodzi. Na ten cel gmina dostała blisko 8 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Jeśli ktoś mieszka na terenie, który był zalany we wrześniu i chce sprzedać to mieszkanie, ale wiadomo zniszczone i może mieć problem z znalezieniem kupca, gmina takie mieszkanie odkupi od każdego, kto zaoferuje oczywiście w miarę rozsądną cenę. Każda oferta będzie również opiniowana przez rzeczoznawcę. A mieszkania po remoncie przez gminę zostaną przeznaczone przede wszystkim dla powodzian. Natomiast pozostałe mieszkania, jeśli oczywiście takie będą, trafią do zasobu mieszkaniowego gminy. Lista oczekujących na mieszkanie jest bardzo długa. Myślę, że to z pewnością tę listę skróci. W gminie Głuchołazy jest jeszcze ponad 20 powodzian zakwaterowanych tymczasowo w ośrodkach czasowych.

5 września grupa Suede wyda swój kolejny album zatytułowany Jak to oni? Antydepresanty. Zagrali ten utwór na żywo na koncercie w Aleksandra Palace 12 maja tego roku i od tej wersji i tą wersją skończymy dzisiejszą tonację trójki. Pierwszy singiel ukazał się tydzień później. Nazywał się, właśnie usłyszeliśmy, Disintegrate. Za chwilę singiel numer 2 wydany 11 czerwca. Dziś grupa Suede jest bohaterem tonacji trójki. Witamy, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. We'll be right back. Czy dwie pierwsze singlowe piosenki dają pojęcie o albumie Suede? Zakładałbym, że przynajmniej nie całkowicie. To wszystko okaże się dopiero we wrześniu. W każdym razie Brett Anderson zawsze trochę zżyma się na to, że ludzie przede wszystkim mówią o wczesnych nagraniach Suede jeszcze z lat 90., twierdząc, że zupełnie niesłusznie Richard Oakes, gitarzysta grupy, wciąż żyje trochę w cieniu Bernarda Butlera. No ale ja zrobię teraz Brettowi trochę pod górkę, bo nie możemy nie zagrać tego, co było na samym początku. Oto pierwszy singiel grupy Suede z roku 1992. Ani pierwszy ten, ani drugi singiel Suede nie zrobił jeszcze większego wrażenia. Dopiero trzecia piosenka została zauważona przez świat, w tym przez mówiącego te słowa, dla którego wciąż jest jednym z ulubionych utworów zespołu. Now the time came, the time of Lead założycielski zespołu Suede to w samej końcówce lat 80. Justin Frischman, wówczas partnerka Bretta Andersona, potem poplotkujmy trochę, także Damona Albarna, która opuściła niestety zespół, zanim wydał nawet pierwszego singla. Ale opuściła i założyła Elastikę. Oddajmy jej niski ukłon utworem Connection. Panna Justynka zabrała jedną z piosenek Suede, Going Blonde, zmieniając tytuł na potrzeby swojej Elastiki, ale teraz zagramy coś niezwykłego. To jest demo pochodzące z roku 1990, na którym Justin z Brettem śpiewają sobie melodyjne chórki w bardzo akustycznej wersji utworu Just a Girl. Tak naprawdę ani on, ani ona nie pociągnęli tego kierunku muzycznego na żadnej ze swoich płyt. Pozostaje perełka i pytanie, co by było, gdyby. Just a girl, not the England way. Kiss me on sweet Saturday. Is your heart dear as cold as your room? Told her several times that I didn't like her tunes. Come to me softly, come to me sweet. Always so pale because we don't eat meat. Are your arms dear as warm as mine? This could have been so different if we only had more time. And as I turn the page of my favorite book, Sleepy Minton was never that good. Can you see, dear, as clear as me? With ashtray eyes and blue-black ties won't let us set you free. England way, sang for me on the darkest day. Is your heart dear as cold as your room? Told her several times that I didn't like her tunes. Bardzo pięknie. Justin Frischman i Brett Anderson. Jakość taka sobie i może dlatego trudno było wyłapać główną linijkę refrenu, która brzmiała mniej więcej, czy jesteśmy tak bladzi, bo nie jemy mięsa. Dwa lata później, rok 1992 i jeszcze jedna zapomniana perła. Wtedy swoją 40. rocznicę obchodził magazyn New Musical Express i wydał z tej okazji na pewno kasetę, bo ją mam, a nie jestem pewien, czy płytę kompaktową, która zawierała nowe wersje współczesnych zespołów różnych numerów jeden z angielskiej listy przebojów. Wtedy to właśnie Suede zabrali się za Pretenders. Tak udanie, że rok później na koncercie w Londynie Chrissy Hynde zaśpiewała ten utwór z nimi. Tak przy okazji na tym samym koncercie Zuzanna, ta od Banshees, zaśpiewała ze Suede Caroline Says It. Ale to jest Brass in Pocket. I got brass in my pocket. I got powder and I'm gonna use it. Intention, I'm feeling myself. Gonna make you notice. Commotion, extreme emotion. I've been driving, teetotal leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you notice. I'm gonna use my arms, I'm gonna use my legs, I'm gonna use my style, I'm gonna use my senses. Something I'm I jeszcze jedna podobna składanka, tym razem jej kuratorem był Neil Tennant z grupy Pet Shop Boys. To było w roku 1998. Album nazywał się 20th Century Blues Songs of Noel Coward. W repertuarze tego wspaniałego kompozytora i muzyka między innymi Damon Albarn razem z Michaelem Nymanem. Trudno uwierzyć. Marion Faithfull, pamiętam, śpiewała Mad About the Boy. A grupa Suede, stowarzyszeniem Rajsy, która często była supportem na ich koncertach, Poor Little Rich Girl. Time alone will show. traumatyczne przeżycia Bretta Andersona związane z tym, że publiczność reaguje najgoręcej na wczesne utwory grupy Suede, kiedy na gitarze grał jeszcze Butler. To już nawet środek lat 90., kiedy zdenerwował się bardzo na koncercie w Niemczech z tego właśnie powodu. W tym samym roku grupa Suede wydała jeden z moich ulubionych albumów Coming Up, z którego teraz zagramy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Take me that bit to the head. I'll drag it. Kolejno Trash i Beautiful Ones. Urocze Beautiful Ones z płyty Coming Up. Z uwagi na ogromne zasługi Trójki dla popularyzacji niebanalnej twórczości grupy Suede, otrzymaliśmy specjalną zgodę na zagranie jeszcze jednego utworu z płyty, która ukaże się dopiero 5 września i która nie jest żadnym singlem, a teraz w tonacji Trójki zabrzmi. To z nowej płyty Antydepresanty grupy Suede, utwór Criminal Ways. Komentując energię nowej płyty, której jeszcze nie znamy w całości, choć słuchacze Trójki znają trochę więcej niż reszta świata, Brett Anderson mówi, nie mamy zbyt dużo czasu, przecież zbliżamy się do 60. Słuchajcie nas, póki jeszcze można i warto. Na okładce nowej płyty można zauważyć, tylko trzeba się dobrze przyjrzeć, napis Broken Music for Broken People. To jest moim zdaniem przynajmniej hołd Bretta Andersona dla jego ulubionej grupy Crass. Teraz Antidepressants, czyli tytułowy utwór z nowej płyty, w całości zagrany już rok temu na koncercie w Alexander Palace w Londynie. Dla tych, którzy podają wciąż w wątpliwość umiejętności Richarda Oakesa, proszę przysłuchać się gitarze. Shining on the phone.